بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، فيها ستأتيكم رد تنفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى وعيا ที่ผ่านไปแล้วนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องการให้ชีวิตดิฉันพระของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ชีวิตนั้นเป็นชีวิตนั้นตายให้มีชีวิตให้เช่นชีวิตจากเนื้อหาดังกล่าวสุวะที่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องใหม่แต่มันก็มีข้อเกี่ยวข้องเกี่ยวพันตั้งแต่อายะห์261เราวันนั้น260ตั้งแต่อายะห์260ถึงประมาณ274ประมาณ74อายะห์นะครับถัดจากนี้ถัดจาก260จะเป็นการพูดถึงเรื่องซะดะกะห์เรื่องซะกาตและเรื่องบริจาคทานและมารยาทศิลปะของศรัทธาในการบริจาคทานมีเพียง 2-3 อายะห์ที่จะพูดถึงเรื่องความประเสริฐของการบริจาคทานก็23อายะห์นี่แหละ261 62 63พูดถึงเรื่องความประเสริฐผลบุญในการบริจาคการสนองก่อนแล้วก็อีก10หรือ11อายะห์พูดถึงเรื่องมารยาทของการบริจาคสนองก่อนโดยเฉพาะมารยาทพื้นฐานก็คือความบริสุทธิ์ใจอันคลอสความบริสุทธิ์ใจในการสนองก่อแสดงถึงสิ่งที่เราได้นิ่งอยู่ตลอดนะครับว่าอิสลามไม่ได้เรียกร้องให้ผู้ศรัทธานั้น มีปริมาณในการทำความดีแต่ยังไม่มีคุณภาพในทุกประการของอิสลามแม้ว่าจะเป็นอิมานแล้วจะเป็นอิมานศรัทธาไม่ได้อยู่ที่ว่าอ่านเยอะรู้เยอะท่องเยอะอันนั้นไม่ใช่อิมานไม่อยู่ที่คุณภาพแต่รู้ว่าทำไมซอฮาบะฮ์ที่มีเขาบอกซอฮาบะฮ์นี่คงจะไม่มีตำราตำราเหมือนปัจจุบันบ้านมีบางคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเข้าบ้านเขาก็อาจจะมีตู้สะสมหนังสือตำราเยอะแยะซอฮาบะฮ์คงไม่มีขนาดนั้นแต่อิมานของเขาเนี่ยมหาศาลถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องอิบาดะห์ไม่ได้เน้นจำนวนไม่ได้เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพสนองข้อตำหนิไม่ได้เน้นปริมาณว่าต้องเยอะแต่นี่คุณภาพของการสนองสำหรับวันนี้นะครับเราจะได้พูดถึงความประเสริฐของสนองแต่ต้องการได้เสนอข้อเกี่ยวพันระหว่างเรื่องสนองกับเรื่องอายะที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับอายะต่างๆที่ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องอิหยะเรื่องการฟื้นฟูการฟื้นคืนชีพเรื่องการให้เป็นให้ตายให้ชีวิตซึ่งเป็นคุณลักษณะเป็นสิฟัตที่เป็นเอกลักษณ์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มันเกี่ยวกันยังไงเกี่ยวกันตรงไหนการศึกษาอัลกุรอานนะครับ ไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานในสำนวนในตัวอักษรเพียงตัวอักษรถ้าเราได้ศึกษาเนื้อหาและเป้าหมายเป็นวิชาระดับสูงนะครับในวิชาอิสลามที่เคยเล่าบอกกับพี่น้องว่าง่ายเหลือเกินสำหรับคนที่อ่านคุรานอ่านฮะดีษท่องจำทั้งคุรานและฮะดีษและสามารถวินิจฉัยว่าอายะนี้ได้ใช้ให้ทำอะไรฮะดีษนี้ห้ามไม่ให้ทำอะไรฮะดีษทำได้แต่จะได้รู้เหตุผลเป้าหมายของอายะนี้เป้าหมายของฮะดีษบทนี้อัลลอฮ์ต้องการอะไรต้องการอะไรที่วันมาเขาเรียกว่าวิชามะกอซิดวิชามะกอซิดเป็นเครื่องมือสำคัญปัจจัยสำคัญของบรรดานักวิจัยบรรดามุสตะฮีดีนที่มีศักยภาพในการให้ฟัตวาเพราะมีความสามารถในการค้นหาในการค้นหาและศึกษาเหตุผลเป้าหมายของบทบัญญัติที่เอามาใช้เนี่ยที่นบีห้ามเนี่ยเพราะอะไรน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เวลาเขาจะวินิจฉัยเนี่ยเขาจะมีหลักฐานนี่นะไม่สีดำนะวิชามะกอซิดเนี่ยมันจะวิชาดำเป็นวิชาที่มีพื้นฐานมีหลักการมีกติกาเช่นเดียวกันนะครับเวลาศึกษาอัลกุรอานเราต้องเข้าใจว่าอัลกุรอานนี่เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตเป็นหนทางสู่ความสำเร็จของมนุษย์ชาติทั้งหลายเป็นคำพีที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเนี่ยเรียกอะไรเป็นข้อสรุปทุกปัญหาที่เราจะประสบในคุรานจะมีข้อสรุปปัญหาหนึ่งที่พวกเราจะประสบในชีวิตของเราก็คือคุณธรรมศีลธรรมความดีทั่วไปพอเราปฏิบัติเรามักจะคำนึงในมนุษย์ภาพหรือในจินตนาการของเราเนี่ยตัวอย่างของศีลธรรมนั้นน่ะอะไรหรือใครเคยนึกในเวลาทำความดีทำเหมือนใครคนส่วนมากเห็นพ่อเขาทำเห็นแม่เขาทำเห็นอุปอาจารย์เขาทำเห็นคนใกล้ชิดคนสนิทสนมที่เคยอยู่ด้วยกันเขาทำแล้วก็เรียนแบบหรือแม้ว่าจะไม่เรียนแบบแต่ศึกษามาอ่านมาแต่พออ่านมันก็ต้องมีในจินตนาการมีตัวอย่างอ่านนั่นนบีทำอย่างนี้พอเราทำอ๋อนี่ไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดถึงตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เป็นมนุษย์เรากำลังพูดถึงแม้แต่ตัวอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันความดีคุณธรรมศีลธรรมทุกประการความดีที่มนุษย์ได้ปฏิบัติในโลกนี้เนี่ยตัวอย่างอันดีแบบฉบับอันสมบูรณ์ที่ต้องคำนึงอยู่เสมอนี่ก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบรรดาอุลามะของเราบอกว่าความสำคัญของจากีดานี่เพราะเรื่องสำคัญของจากีดานี่ต้องรู้จักอัลลอฮฺและเรื่องสำคัญในการรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยต้องศึกษาคุณลักษณะของอัลลอฮ ศีลธรรมเนี่ยพอศึกษาคุณแล้วเราจะรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นก็จะรู้ตัวอย่างแบบฉบับอันดีของเราคุณลักษณะของอัลลอฮ์จะมีบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เลียนแบบไม่ได้เลียนแบบมิฮาราเลียนแบบมิฮาราเช่นอันทรงอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้เป็นพระผู้ทรงเนรมิตพระผู้ทรงสร้างให้เป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนถ้าเรามาเรียนแบบเช่นปั้นรูปปั้นเรียนแบบศาสนาก็ฮาราทำรูปปั้นอย่างไรทำไมรูปปั้นมนุษย์สัตว์สิ่งที่มีชีวิตนะมันเป็นการเรียนแบบแสดงความยิ่งใหญ่แสดงความยิ่งใหญ่นั่นเป็นคุณลักษณะอัลลอฮ์อัลมุตะกับบิรแสดงความยิ่งใหญ่ถ้าเราพูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยจะเรียกว่าอัลมุตะกับบิรคือแสดงความยิ่งใหญ่แต่ถ้ามนุษย์ทำเนี่ยนะเรียกว่ามุตะกับบิรเนี่ยเป็นข้อตำหนิเพราะไปแย่งเอกลักษณ์ของอัลลอฮ์แย่งเอกลักษณ์แต่มีคุณลักษณะที่ต่างของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์เรียกร้องเชิญชวนให้มนุษย์หรือบรรดามุกัลลาฟีนเนี่ยได้พยายามเลียนแบบในระดับของมนุษย์เช่นความเมตตาอัลลอฮ์มาความเมตตาที่เราใช้ในโลกนี้ก็ล้วนแล้วเป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งมาก็มาจากคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์มาความเมตตาของอัลลอฮ์การให้ชีวิตอัลมุฮยีผู้ให้ชีวิตผู้ทรงให้เป็นให้ตายเป็นเอกลักษณ์ของอัลลอฮ์เอกลักษณ์แต่ในระดับหนึ่งมันมีระดับชีวิตมันมีระดับการที่มีชีวิตเนี่ยที่เราสามารถทำได้เช่นคนป่วยเราเอายามาช่วยเขานั่นไม่ใช่เป็นการให้ชีวิตนี้ที่อัลลอฮ์เราได้ช่วยชีวิตนั่นก็เป็นการเรียนแบบคุณธรรมความดีที่มีในศีลของอัลลอฮ์ سبحانه นี่แหละครับนี่แหละที่นบีได้บอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงมี99พระนามมันอักษรค่ะใครที่คำนวณใครที่นับเปลี่ยนครบถ้วนทั้งหมด99พระนามนักเรียนจะเข้าสวรรค์แน่นอนแบบที่ในบุคคลคำว่าอักษรเนี่ยอุลามะห์ได้ตีความว่านับคำนวณอุลามะห์ได้บอกว่าอักษรซอนไม่ใช่เพียงนับหรือคำนวณหรือนึกหรือท่องจำไม่ใช่ต้องปฏิบัติก็มีส่วนในพระนามของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่สามารถปฏิบัติได้อัลลอฮฺมาคอยก็อัตตะฮัลลุอัตตะฮัลลุคือส่วนคุณธรรมที่มีอยู่ในลักษณะคุณลักษณะอัลลอฮฺที่ตามอัลลอฮฺเนี่ยให้ได้ปรากฏให้ได้ปรากฏในเสียบุในการกระทำในกิจวัตรของเราเป็นรูปธรรมอัลลอฮ์ทรงเมตตาและเรามีเมตตาไหมถ้าเราได้ท่องจำว่าอัลลอฮ์อัลรอฮ์มานอัลรอฮีมแต่เราไม่มีความเมตตาเนี่ย อุลามะบอกว่าถึงแม้ว่าต้องจำถึงแม้ว่ารู้พระนามของอัลเลาะห์แต่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ต้องท่องจำและต้องปฏิบัติด้วยในอายะห์ต่อไปนี้ มันจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญมากนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่อัลกุรอานจะได้อบรมขัดเกลาผู้ศรัทธาให้มีบุคลิกภาพของมุสลิมที่รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดพอถึงอายะห์261แล้วนี่ถือว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตั้งแต่อายะห์1ถึง260เนี่ยก็น่าจะรู้จักอัลลอฮ์เพียงพอแล้วและการที่รู้จักอัลลอฮ์นี่มันต้องส่งผลกระทบในชีวิตของมุสลิมและการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยให้มุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีคุณธรรมมากที่สุดมีศีลธรรมมากที่สุดและอะไรที่เป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับแห่งคุณธรรมและศีลธรรมก็คือศีลธรรมคุณลักษณะของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เมื่อย้อนทบทวนว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาในช่วงแรกที่ท่านนบีได้อพยพนะครับก็หมายถึงว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่กำลังร่างสังคมใหม่นบีอยู่ที่มักกะฮ์นี่นะมันคนละสภาพคนละบรรยากาศไปมะดีนะห์เนี่ยสังคมใหม่สมาชิกสังคมใหม่กองทัพใหม่บุคลากรใหม่ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์กำลังร่างทั้งบุคลิกภาพขัดเกลาจิตใจมารยาทคุณธรรมศีลธรรมของสมาชิกผู้ศรัทธาที่กำลังสร้างสังคมมุสลิมใหม่โอ้โหพอนึกถึงมิตินี้นะครับในเรื่องการสร้างสังคมเรื่องตั้งรัฐอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์นะไม่ใช่เกณฑ์คนอีกเกณฑ์อะไรไม่ใช่เรื่องเกณฑ์นะตั้งรัฐอิสลามตั้งสังคมมุสลิมไม่ได้อยู่ที่เวลาด้วยเพราะว่าประเทศบางประเทศมุสลิมสังคมบางสังคมต่อสู้เพื่อตั้งรัฐอิสลามที่30 ปี50 ปีบางที่ก็300 ปีถูกไหมครับ300 ปีแล้วก็ยังไม่ได้จะตั้งรัฐอิสลามนะพอมียังอ้าว300 ปีนี่ยังไม่พอมั้ยมันไม่ได้อยู่ที่เวลาถ้าเป็นไปได้300 ปีนะยังไม่พร้อมก็ได้เพราะความพร้อมนี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเก่าอ่ะนะ300 ปีเนี่ยเก่าแล้วนะแต่รู้ไหมว่าศักยภาพของสังคมมุสลิมที่จะมีรัฐอิสลามเพราะผู้ชาติต้องรัฐอิสลามหมายถึงกำลังเป็นตัวอย่างแห่งสังคมมุสลิมที่จะปฏิบัติพระดำรัสของอัลลอฮ์นี่สังคมของอัลลอฮ์สังคมของคัมภีร์คุรานสังคมลูกศิษย์นบีถ้าไม่พร้อมแล้วต้องยอมรับในศักยภาพมันมีการต่อสู้ดิ้นรนที่สำคัญที่สุดเพราะเราจะไม่แจ๋วไม่เจ๋งกว่านบี13 ปีในอบรมซอฮาบะห์แล้วก็มันไม่อยู่ที่เวลานะเพราะอาจจะอบรม2 ปีเนี่ยได้แล้วตั้งรัฐาได้เลยอย่านึกว่าผมบอกว่าเดี๋ยวก่อนบางคนบอกว่าไอ้พวกเดี๋ยวก่อนแล้วถ้า2 ปี 6 เดือนพร้อมแล้วตั้งเลยแต่ที่จริงเนี่ยถ้าไม่พร้อมแล้วความพร้อมนี่มันอยู่ตรงไหนศักยภาพนี่มันถูกระบุในบทบัญญัติ นบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูไม่ได้สั่งนบีเนี่ยตั้งแต่ได้รับวะฮีอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักซุมอานด้วยพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าอายะห์ที่2ไม่ได้บอกว่าตรงตั้งรัฐอิสลามทั้งให้อ่านสั่งสอน13ปีและพอมาตั้งรัฐอิสลามที่มาดีนะก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ที่มักกะฮ์นี่ขัดเข้ากันมาแล้ว13ปีนบีพอแล้วนะเรานี่นะสุดยอดแล้วผ่านศึกมาเยอะแล้วไม่ต้องมีใครมาสอนเราแล้วเจ้าแล้วละหมาดก็ละหมาดกันแล้วอะไรก็เรียบร้อยหมดเพราะการขัดเกลานี่มันเป็นภารกิจการขัดเกลาจิตใจมันเป็นภารกิจของมุสลิมตลอดชีวิตสูเราะห์อัลบะเราะห์กำเนิดร่างบุคลิกภาพของมุสลิมในสังคมมุสลิมเพราะว่าเรื่องรัฐอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเงื่อนไขในชีวิตของมุสลิมถ้าไม่มีรัฐอิสลามมุสลิมอยู่ไม่ได้มุสลิมอยู่ได้นี่เราจะอยู่ได้ด้วยอะไรต้องรัฐเรียกว่ารัฐอิสลามไอ้ขึ้นป้ายเนี่ยเขียนอิสลามเบอร์เริ่มเลยนะ30กิโลเนี่ยเขียนอิสลามแล้วมันจะเป็นอิสลามนะแล้วก็รับอิสลามนะแต่ก็จะมีหวยเหมือนมาเลยได้ข่าวมาเรื่องนี้เรื่องนี้มีหวยเหมือนมาเลยไม่มีหวยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมัยอีตองเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะก็มีอัลฮับเนี่ยก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดในโลกอุลามะห์เชื่อมแต่หวยเป็นบ้านเป็นมุสลิมเนี่ยล้วนๆนะไม่ใช่มุสลิมไปเรียนแบบกาเฟรนมุสลิมมาที่เล่นกันเองขายกันเอง นั่นก็ยังมีอุลามะห์ยังมีผู้รู้ยังแสดงว่าสังคมมันยังไม่ได้รับการขัดเกลาในช่วงสูเราะห์อัลบะเราะห์ต่อไปนี้ที่อายะห์นี้เราจะเข้าสู่บรรยากาศแห่งการขับเกลาจิตใจของผู้ศรัทธาให้เป็นมุสลิมที่ทำความดีประทานเอื้อความดีให้แก่คนอื่นเสียสละพยายามให้ผลงานในชีวิตของเขาเนี่ยเป็นผลงานที่น่ายกย่องสรรเสริญในสายตาของอิสลามแต่ในช่วงนี้เนี่ยอัลกุรอานได้หรือสุรอัลบะเราะห์เนี่ยได้เลือกบทบัญญัติอันหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างฝึกอบรมก็คือเรื่องบริจาคความดีเนี่ยมันมีหลายชนิดในอิสลามนะแต่มันมีบางอย่างอะที่เหมือนเป็นเครื่องวัดจะกล่าวถึงจะบ่งถึงศักยภาพหรือคุณสมบัติของคนดีในศาสนาอิสลามเป็นเรื่องแปลกเรื่องซะดะกอฮ์เนี่ยเรื่องบริจาคทานเหมือนเป็นเครื่องวัดเป็นเงินตราอะไรที่เป็นความดีนะเปรียบเทียบเหมือนซะดะกอฮ์เรียกว่าพูดคำดีเนี่ยซะดะกอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซะดะกอฮ์สั่งสอนความดีปรับปรุงความชั่วซะดะกอฮ์ทำไม ก็เหมือนเราบอกว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้ห้าบาทอันนี้เป็นกล่องนะเออนั่นแหละห้าบาทมันจะได้รู้คุณค่าเพราะถ้าเราบอกว่านี่มันกล่องนั้นมีพลาสติกแล้วก็ฝอยด้วยมีผ้าเย็บเยอะเออเท่าไหร่นะห้าบาทเออเข้าใจแล้วเขาบอกเออคนส่วนมากอะนะคนส่วนมากอะนะจะจินตนาการง่ายเรื่องอะไรเป็นวัตถุวัตถุนี่มันจะบอกถึงบุญคุณเนี่ยสามารถวัดได้ตรงนี้ซาบะกอเนี่ยทั้งคนให้และคนรับเนี่ยจะสัมผัสมากกว่าสัมผัสถึงบุญคุณแต่ว่าสุภาพนุ่มนี่เป็นสิ่งดีดูเหมือนว่าจะไม่สัมผัสคนเนี่ยอยากจะสัมผัสบุญคุณเออฉันต้องมีเงินเนี่ยจะได้บริจาคจะได้รู้สึกว่าทำดีจริงๆนบีก็เลยบอกว่าอย่าทำความดีไม่กล่าวสุภาพนุ่มนมันเป็นสระก้อนนะเออเข้าใจแล้วสัมผัสแล้วสุภาพนุ่มนมนี่มันก็มีบุญคุณมีความดีมีคนละกันเหมือนให้สระก้อนแล้วทำไมอ่ะเพราะการให้เนี่ยมันเป็นการให้สระก้อนบริจาคทานมันเป็นการกระทำที่ต้องการความตั้งใจต้องเจตนารมณ์ขึ้นมาผลิตขึ้นมาเนี่ยจากจิตใจของเราล้วนๆบังคับอะไรไม่มีคนบริจาคต้องทำเองเมื่อพอบริจาคแล้วรู้สึกในความดีของบริจาคเนี่ยศาสนาก็เลยเอาสิ่งที่มันรู้สึกเต็มที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับอย่างอื่นตรงนี้ก็เหมือนกันได้ยกตัวอย่างเรื่องบริจาคทานเป็นตัวอย่างในการขัดกลางจิตใจอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ในสุรทูลบะกรายสองร้อยหกสิบว่าอูบิลลาฮิมินัสชัยฏอนุรรจิมินัลลอฮฺมุฮัมมัดรุลลอฮิมมัคคาอุลลอฮิมมัคคาอุลลอฮิมมัคคาอุลลอฮิมมัفي كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ثم تفعل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أبما بنداتو كبرجا شبكم بكم الذين ينفقون أموالهم شبسن أموالهم شبسن أخي أموال อัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบบอกว่าอุตมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาที่ชะบีลิลลาห์ในหนทางของอัลลอฮ์นั้นในหนทางของอัลลอฮ์ยุนฟิกูนี่มาจากคำว่านะฟะกอฮ์นี่คุ้นเคยกับคำนี้นะนะฟะกอฮ์คำว่านะฟะกอฮ์แปลว่าจ่ายตรงนี้เนี่ยถ้าจ่ายทรัพย์สินในหนทางของอัลลอฮ์แปลว่าบริจาคทานكمثل حبة أنبتت سبع سنابل دم أطمئي دم أطمئي ملك فيه ملك نيس في ماكن تن كتغون كمثل حبة حبس ملك أرأي تنين يا شايفة مو سنابل تيوغون รวมในภาษาไทยนี่ก็นึกถึงข้าวเลยใช่ไหมนึกถึงข้าวเลยแต่ก่อนนู้นอาหรับนึงเขาไม่มีข้าวสนามบินนี่ก็คือข้าวสาลีเดี๋ยวจะอธิบายที่หลังเราจะที่หลังอธิบายนิดนึงนี่คือข้าวพอเรานึกถึงเรื่องพอเราอ่านคำว่ารวมเจ็ดรวมหรือเมล็ดตรงเนี้ยคนที่แปลนะก็ไม่รู้จักก็ตรงแปลอย่างนี้แหละอันนี้เมล็ดข้าวนะก็นึกนะครับในจินตนาการเนี่ยเราได้พูดถึงว่าเปรียบเทียบว่าคนที่บริจาคทานเนี่ยบาทเดียวเนี่ยเราจะทำมีคูณผลบุญเนี่ยเป็นเจ็ดร้อยเท่าก็เสมือนเมล็ดหนึ่งหรือพืชเมล็ดเดียวไอ้ตูดอันนี้เม็ดเดียวนะไปปลูกมันก็เกิดมาไม่ใช่ดวงเดียวนะหลายดวงอันนี้คือดวงเรียกซุมบุละคำว่าซุมบุละนี่หมายถึงว่า รวมข้าวสาลีเฉพาะนะเพราะเขาไม่มีข้าวแต่ก็อุลามะทางภาษานี่บอกว่าก็เรียกได้ก็อย่างกับว่าเพราะมันมีลักษณะที่คล้ายๆนี่คือข้าวสาลีนี่จะรู้อันที่จริงเนี่ยเมล็ดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถึงไม่จะไม่งอกขึ้นมาเนี่ยเป็นเจ็ดรวงหรือเยอะแยะขนาดนี้นะแต่อัลลอฮ์ได้พูดถึงความเพิ่มพูนหรือความบรักัตของเมล็ดบางเมล็ดที่อาจจะเกิดขึ้นซุมบุลานี่มันต้องซุมบุลานี่หรือชนะบินนี่ก็หมายถึงว่ารวงที่มันแห้งแล้วเหลืองแล้วหมายถึงว่าเกี่ยวได้แล้วสุกแล้วเกี่ยวได้แล้วมีประโยชน์นะนี่อันนี้ขั้นสุดท้ายของรวงนะคือมันสุกแล้วเกี่ยวได้แล้วอันนี้ข้าวนี่ใครนี่รวงใช่ไหมของข้าวกลับมาดูที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าการเมื่อใส่ฮับบะตินดังอุปมาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็นเก็บรวงชะมาอัลซานาบิลคำว่าซานาบิลเป็นเก็บรวงที่เกี่ยวได้แล้วกระโดดนะจากเมล็ดไปถึงเจ็ดรวงแต่จินตนาการของคนที่ตะดับบุรกุรอานคนที่อ่านกุรอานแล้วก็คิดกระโดดไม่ได้ปรากฏจะเป็นจากเมล็ดเนี่ยก็จะเป็นรวงเกี่ยวได้แล้วเอาไปกินได้แล้วเนี่ยนะมันผ่านกี่ขั้นตอนนะปลูกแล้วขึ้นงอกมาก็จะเติบโตฮะกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนต้องมีความร้อนแค่ไหนต้องมีฝนอย่างไรต้องมีคุณลองอักบารทุกขั้นตอนนี่นะกุรอานนี่กระโดดหมดกระโดดหมดทำไมจะได้ให้เรารู้สึกสัมผัสเพราะเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยบริจาคกันนะบริจาคบาทเดียวอัลลอฮ์อยากจะบอกว่าผลที่พวกคุณเนี่ยจะได้จากการที่บริจาคที่เดียวนี่นะพวกคุณไม่รู้สึกเลยว่าความดีที่พวกคุณทำไปแล้วนี่นะอัลลอฮ์ได้เพิ่มพูนได้รักษาได้ดูแลไว้อย่างไรกว่าจะเป็นผลบุญในวันเกียรติคือความสำเร็จเข้าสวรรค์เขาละสวรรค์เพราะอะไรเพราะเองเคยไปสอดเข้าบริจาคให้สิบบาทให้มัสยิดอ๋อนี่แหละใช่เพราะที่เองไปละหมาดที่เองไปทำอะไรมันใช้ไม่ได้หมดมันเอ็นนู่นก็มีโอ้อวดนึงอ่ะอันนี้แหละค่ะอันนี้แหละบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่ทำให้เข้าสวรรค์ก็เหมือนที่ปลูกเมล็ดแล้วก็กลายเป็นเจ็ดดวงกระโดดขั้นตอนนี่นะจะได้รู้ฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงเรื่องนี้นบีได้บอกว่าเราบริจาคทานจำนวนหนึ่งน้อยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะรับบริจาคของท่านด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และจะเลี้ยงดูแลจำนวนทานหรือสิ่งที่เราได้บริจาคเปรียบเสมือนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยดูแลลูกอูฐตัวลูกอูฐเนี่ยเขาถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่ามากที่สุดในกลุ่มของอาหรับมีลูกอูฐนี่เหมือนบ้านเราชนบทมีวัวมีกระบืออะไรเงี้ยดูแลอย่างดีเลยก็เปรียบเสมือนว่านบีได้บอกว่าฮัตตะตะกูนมิซรจบัลจนกระทั่งสิ่งเล็กน้อยที่เราได้บริจาคเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนภูเขาลูกหนึ่งอัลลอฮ์จะได้เพิ่มพูนสิ่งที่เราบริจาคไปหนึ่งบาทเนี่ยอัลลอฮ์จะไปเพิ่มพูนให้เพิ่มพูนยังไงเราไม่รู้ก็เหมือนที่เราใส่เมล็ดเนี่ยใส่เมล็ดในดินแล้วก็รดน้ำเราไม่รู้มันจะงอกมันจะขึ้นยังไงเราได้จัดการหมด การที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ยกตัวอย่างหรือเปรียบเทียบแบบนี้เพื่อให้เข้าใจว่าความดีที่เราได้ทำความดีที่เราได้ถวายให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แหล่งของมันเนี่ยรากของมันเนี่ยมันก็มาจากอัลลอฮฺ سبحانه เพราะถ้าว่าเราได้มองถึงสิ่งดีๆที่เราทำแต่ไม่ได้มองถึงว่าที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้จัดการไว้นี่นะที่อัลลอฮฺได้เพิ่มบุญไว้นี่นะแสดงว่าเราไม่รู้ว่าความดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนความดีนี่มันไม่อยู่ตรงที่เราได้ทำแต่มันอยู่ตรงที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้คุณค่าถ้าเราทำอะไรที่มันดีในสังคมของเราทำอะไรดีๆแต่มันผิดกฎหมายมีนะมีทำอะไรดีผิดกฎหมายทำลายตัวเองดีไหมดีแต่มันมีกฎหมายผิดกฎหมายมีปัญหาอิสลามก็บอกว่ามันปัญหาไม่ใช่ทำลายจริตที่เป็นรูปธรรมมันต้องทำลายจริตที่อยู่ในใจเพราะที่จริงเนี่ยไอ้พวกที่บูชาจริตที่เป็นรูปธรรมที่เป็นวัตถุนี่นะก่อนที่จะไปบูชาจริตเนี่ยมันมีจริตในใจของมันก็สังเกตดูสิเมื่อก่อนรอห้าเดี๋ยวนี้จะทุกข์คามหน้าไม่รู้จะอะไรอีกแล้วแสดงว่าเขาไม่ได้บูชาอันหนึ่งอันเดียวไม่ใช่ข้างในนี่มันมีกิเลสอยากนู่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยข้างในนี่มันมีฮาวามีนักสู้ในนบี13ปีเนี่ยที่มักกะนะจะเวทเต็มกาบ้าหมดนบียังไม่ได้เออเพราะอะไรเพราะเจวิตมันอยู่ในหัวใจเยอะทำลายเจวิตในหัวใจก่อนทำลายรูปปั้นที่มันแขวนอยู่ในหัวใจก่อนผิดกฎหมายตอนนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามเชิงอิสลามนี่จะเหมือนกันทำอะไรที่เป็นความดีถ้ามันไม่ถูกกฎหมายอิสลามเนี่ยย่อมไม่เป็นความดีทำดีเจตนาผมเนี่ยดีนะเจตนาเนี่ยดีนะเนี่ยคนเขามาช่วยงานนี่เช็คจัดงานนี่นะเราต้องเฉลียวฉลาดต้องเก่งต้องทันเขาเนี่ยคนเขามาช่วยนี่นะเราต้องเอาใจเขาเอาใจทำยังไงคนนี้ซื้อบุหรี่32แจกคนละ2คนละ2ทำไมเนี่ยเอ้าต้องช่วยต้องบริจาคตอนนั้นที่ประเทศอีฟเนี่ยเจอมิสกินนะมิสกินซิโกโร่เข้าใจนะบุรีขอบุรีขอทานเป็นบุรีอัลลอฮฺอักบัรก็มีคนยังสงสารเลยยังไปซื้อบุรีให้สงสารมันเจตนาเขาเนี่ยดีไหมดีแล้วเจตนาพวกมุสลิมเราที่มีบริษัทและพนักงานมาอยู่มุสลิมเนี่ยเวลาปีใหม่นะแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้นะก็ต้องไปซื้อเหล้าเฮ้ยเหล้านี่มันหารากไม่เป็นไรซื้อเบียร์ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อเบียร์ซื้ออะไรที่เป็นฮาลาลแต่ก็ต้องปีใหม่ต้องนั่นต้องให้เขาสนุกสนานเจตนาดีไหมดีเขาเรื่องว่าทำดีเขาเรื่องว่ามีคุณธรรมแต่ใจบุญแต่ผิดหลักการไม่ถูกกฎหมายอิสลามก็ไม่มีคุณค่า ก็สิ่งที่เราทำดีเนี่ยก็เพราะอัลลอฮ์ยอมรับว่าเป็นความดีเดี๋ยวจะรู้บริจาคทานทำความดีทำความดีนะฮาลาลไม่มีปัญหาไม่มีบิดอะห์ไม่มีอะไรชิ้นแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่รับเพราะอะไรเพราะไม่บริสุทธิ์ใจแค่นี้แต่มาตรฐานของอิสลามเนี่ยกับมาตรฐานสากลนี่คนละเรื่องเรื่องบริจาคนะคนละเรื่องพรบจักรที่พรบจักรที่จะร่างแล้วก็กำลังรณรงค์จะไปฟังสัมมนาของเขาอะปรากฏว่าร่างพรบกองทุนจักรที่เขาจะยื่นในเขายังไม่ได้ยื่นให้สภานิติบัญญัตินะคาดว่าเขารอจะยื่นแก่รัฐสภายุคหน้าเนี่ยที่จะมีเลือกตั้งหลังที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเพราะอย่างนี้ไม่ทันเขากำลังสัมมนากำลังเชิญชวนสังคมให้ผลักดันให้สังคมยอมรับในพรบเนี่ยพรบเนี่ยมีมาตราหนึ่งบอกว่าให้ผู้บริหารเนี่ยได้แจกได้กำหนดร้อยคนที่ได้บริจาคซะกาตให้กองทุนซะกาตส่วนกลางเนี่ยให้ประกาศชื่อร้อยคนเนี่ยและให้เกียรติบัตรประกาศชื่อแล้วก็อีกมาตราหนึ่งบอกว่าคนที่จะบริจาคซะกาตให้กองทุนนี่นะให้ลดภาษีผมไปร่วมสัมมนาแล้วก็ผมเกรงว่ากฎหมายนี้แทนที่จะส่งเสริมเขาเรียกว่าร่างพรบส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาตเพราะผมเกรงว่าแทนที่จะส่งเสริมกิจการสกาดนี่มันจะเป็นการทำลายคุณธรรมของสกาดความบริสุทธิ์ของสกาดเพราะเรื่องสำคัญของสกาดนี่เรื่องบริสุทธิ์ใจถ้าไม่บริสุทธิ์ใจนะสกาดเนี่ยจะจ่ายจะได้ขึ้นชื่อหรือไปจ่ายสกาดไปจ่ายลดภาษีและเชิญชวนให้ประชาชนทำแบบนี้นะพรบนี้เนี่ยทำลายรุกุลอิสลามแน่นอนถึงแม้ว่าหวังดีนะคนที่ทำเนี่ยหวังดีหวังดีได้ไงสถาบันที่สนับสนุนโครงการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกองทุนจักรคือสสสและสสมสสสสสมก็พวกสุราและยาสูบภาษีสุราและยาสูบเนี่ยไอ้สสสนะไอ้ทีนี้เข้ามาสังกัดให้ส่วนหนึ่งของสสสเนี่ยลบนี่นะให้แก่สังคมมุสลิมสสมมันเป็นย่อชื่อนี่มันยาวหงท้องไม่ได้ยาวมากแต่นี่โดยสรุปแล้วสมอนี่ก็คือกองทุนนี่แหละกองทุนเหล้าและบุหรี่นี่นะเฉพาะสังคมมุสลิมกองทุนนี่แหละที่เขาให้มาก้อนหนึ่งนี่นะจะได้นักกฎหมายนักวิชาการนักการเมืองระดมพลังจะได้ร่างพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาผมก็บอกว่าเริ่มต้นด้วยสิ่งที่มันแม้แต่บุหรี่และสุราจะได้ส่งเสริมเอาภาษีสุราและยาสูบมาส่งเสริมซะกาตผมบอกว่ามันไม่เข้าครับมันไม่เข้าเลยซะกาตแปลว่าบริสุทธิ์คำว่าซะกาตนี่มาจากซะกัดอัลลอฮ์มันซะกาตซะกาตแปลว่าบริสุทธิ์แต่เงินสุราและยาสูบเนี่ยพวกชาวพุทธนี่เขาบอกว่าเงินบาปเงินฮาราม แล้วทำยังไงมันไม่เข้ากันสิ่งที่จะถูกต้องนี่ก็คือสิ่งที่ศาสนาบอกว่าถูกต้อง ผมก็เลยห่วงเหมือนกันนะกิจการศาสนาของเราเนี่ยสังคมบริหารไม่ได้เหรอเราตั้งกติกาของเราเนี่ยอาศัยพระอำนาจของอัลลอฮ์ไม่ใช่อำนาจของอธิปไตยเราปฏิบัติหลักการของศาสนาแล้วก็ให้เนี่ยสถาบันผู้นำเนี่ยสำนักตุลากรรมการกลางให้ปรับปรุงตัวเองจะได้สังคมเชื่อถือเขาสั่งอะไรจะได้ตามแต่เขาไม่ตามกันไม่ตามก็ทำยังไงอ่ะก็ต้องมีพระราชบัญญัติบังคับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยทำไมล่ะเพราะ20 ปี100 ปีมุสลิมเนี่ยทรัพย์สินมุสลิมเนี่ยมหาศาลมุสลิมก็บ่นกินบอกเบี้ยกินต่อเบี้ยทำไมยังไม่มีธนาคารอิสลามธนาคารอิสลามอุ้ยก็จะได้ธนาคารอิสลามนะพอได้แล้วพอระบอบธนาคารอิสลามเองบอกนั่นเพราะการปฏิบัติหลักการอิสลามมันไม่ได้เกิดจากใจไม่ได้เกิดจากใจอัลลอฮ์เลยบอกว่าแต่มาสั่งให้ حبة ที่อันดับที่7 ชนิดดังทำไมเมล็ดพืชที่ว่าขึ้นเป็น7 พวงฟีกุลซุมบุละติน100 หับะซึ่งในแต่ละพวงนั้นมี100 เมล็ดจะเป็นว่ากี่กี่เม็ด700 เมล็ดวัลลอฮุยุดออิฟุลิมันยะชาและอัลลอฮ์นั้นจะทรงเพิ่มพูนดิเรกจะทรงทวีให้แก่จะทรงเพิ่มพูนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อีกอัลลอฮฺอยู่บ่อยถูกหมายถึงว่าทวีมากกว่า700 เท่ามากกว่า 700 เท่าอัลลอฮฺว่าเชียร์นาลีและอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้มาดูสิครับอิมามอิบนุกะซีรเป็นยังไงฟีกุลซุมบุละติน100 หับะในทุกรวงนี่มี100 เมล็ดและเมล็ดเดียวนี่มันงอกมาแล้วนี่7 รวงนะทุกรวงนี่มันมี100 เมล็ดแล้วเขาบอกว่าไม่ค่อยมีนะรวงที่มี100 เมล็ดนะใครปลูกข้าวบ้างที่เนี่ยไม่มีชาวนาไม่มีใช่ไหมมีไหมไม่มีอุลามะห์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ได้ยกตัวอย่างที่ค่อนข้างไม่มีเพื่อนึกภาพต่อความการที่อัลลอฮ์เพิ่มพูนมันจะมีขนาดไหนพอนึกภาพโอ้โหชาวนาพอฟังดิโอ้ยมันนิดเดียวว่ามาเป็นเจ็ดรวงก็ไม่เคยมีนะแต่ละรวงนี่มี100 เมล็ดโอ้โหนิพพานเพราะถ้าหากว่าอัลลอฮ์บอกว่าบริจาคนะถ้าบริจาคนี่อัลลอฮ์ให้เยอะเยอะอีกสำเนียงนึงเยอะกันเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าเยอะนี่มันเยอะกว่าเยอะนะเยอะเท่ากันเลยนะเยอะแยะเยอะเหลือเกินผมตอนมาศึกษาภาษาไทยงงเหมือนกันเพราะถ้ามันภาษาถิ่นนะคุณบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้ไปที่นู่นก็ไม่ใช้งงเอาอะไรมาใช้โคมบ้านผมนี่เขาเรียกโคมกะละมังอ่ะผมก็เอาโคมนี่ไปใช้ไปทำเบียร์ด้วยโคมอยู่กับคนใต้อ่ะนะผมมองนะโคมแต่ว่าผมดูก็มีบางที่นะปัตตานีเขาก็เรียกโคมมันภาษามันไม่เหมือนกันโคมมีใช่ไหมโคมโคมนี่โคมเนี่ยทักษิณเนี่ยคลององค์หน้ามีห ครองอำนาจอยู่ดีๆแล้วที่หลังเลยโคมอิมุกะญีบบอกว่าฮาซามะซะลุนดะรบะฮุลลอฮุตะอาลาลิตะฎออีฟิสซะวาบนั่นเป็นอุทาหรณ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกให้เพื่อจินตนาการหรือได้นึกภาพในการทวีคูณซึ่งผลบุญนี่มันอันฟักฟิซะบีลิสําหรับคนที่บริจาคในหนทางของพระองค์วัตติฎออมัรฎอติฮิละแสวงหาความพอพระทัยของพระองค์وإن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف لكن أتاهم تجاب ضعفا قام دي بركان قاد توتوي توتهم كون ستاو تنجد دولتاو نيبو تنجد بولي جاتي แต่อิหม่ามท่านซะอีดอิบนุจุบัยร์ซึ่งเป็นมุตตะบิอีนเป็นลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสนี่คืออิบนุอับบาสและเป็นตะซะลาห์ของอิบนุอับบาสด้วยอิหม่ามตะบะรีก็ได้รายงานเขาบอกว่ายะอ์นีติฏออะติลลาห์เขาบอกว่าหมายรวมว่าบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่หมายรวมบริจาคทานอย่างเดียวความดีทุกประการเขาไม่บอกว่าอะไรหลักการศาสนานี่นะเรื่องสบก็เรื่องบริจาคเนี่ยมันเป็นเสมือนเป็นข้อเปรียบเทียบข้อเปรียบเทียบในหลวงละหมาดบุฮานี่สองรากาศนี่เหมือนสบก็มีสบก็ปราบปรามความชั่วนี่เหมือนสบก็พูดความดีเหมือนสบก็คนจะแบกของไม่ไหวเนี่ยไปช่วยก็แบกของเนี่ยสบก็มันเป็นข้อเปรียบเทียบบรรดาตระกูลก็เลยถือว่าเรื่องนี้ที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงการเพิ่มพูนในเรื่องบริจาคพูดถึงความดีทั่วไปความดีทั่วไปบริจาคไปบาทนึงอัลลอฮ์เพิ่มพูนทำความดีกับบิดามารดากับพี่น้องเพิ่มพูนทำความดีกับลูกคนอื่นอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนทำความดีกับพี่น้องมุสลิมเพิ่มพูนทำความดีกับคาเฟ่ของเราเพิ่มนี่ตาสัตว์เดรัจฉานของเราก็เพิ่มพูนไม่มีอยู่ที่ว่าบริจาคอย่างเดียวที่จะมีการเพิ่มมันเป็นความเข้าใจที่เคลื่อนนะที่คนบางคนไปจำกัดหนทางบริจาคในบางเรื่องนบีบอกว่าใครสร้างมัสยิดนี่เข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านนี้เข้าในสวรรค์โอ้ฮะดีษนี่ดังเหลือเกินดังเหลือเกินแล้วใครอยากจะเข้าสวรรค์อยากจะจองบ้านจัดสรรที่สวรรค์นี่นะสร้างชื่อเราเลยยิ่งท่านประเทศอาหรับนี่นะโอ้โหเรื่องนี้ง่ายเหลือเกินบรรดามูลนิธิที่เขาเรียกร้องเรียรายบริจาคนี่นะเป็นสต็อกเลยอ่ะเป็นโครงการเลยใครอยากจะสร้างมัสยิดนี่นะ40,000 ดิรฮัมนี่ขั้นตอนอย่างนี้ท่านจะดูที่ดูมัสยิดแล้วก็ถ่ายรูปมาโครงการบ้านเราเนี่ยโอ้โหที่สร้างมัสยิดนี่จะสร้างมัสยิดอย่างเดียวก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าก็ว่ามันเป็นความเข้าใจของเขาว่าเนี่ยสั่งมาชิดหนึ่งหมายถึงว่าจองบ้านที่สวรรค์ก็เป็นเรื่องจริงแต่มันไม่ใช่หนทางเดียวและไม่ใช่หนทางที่แน่นอนอย่างเดียวนี่ยังอื่นนะยิ่งถ้ามีสติแล้วสวรรค์แน่นอนทำความดีกับมารดากับบิดาสวรรค์แน่นอนหลายอย่างที่เป็นหนทางสู่สวนสวรรค์แต่คนมักจะเข้าใจจำกัดในบางเรื่องเพราะอะไรเพราะหะดีษบางบทนี่อาจจะดังมากกว่าเพื่อนเป็นไปได้ท่านมักฮูลได้บอกว่าเป็นตะบีอีเหมือนกันยะอ์นีบิลอินฟาตฟิลญิฮาดมินริบาตุลคอยลวะอะดาบิสซิลาห์วะไรซาลิกอัลลอฮ์บอกว่าอายะห์นี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะบริจาค ทั่วไปนี่จำกัดมากเลยมันคุยในบางคนนี่สำหรับบริจาคในหนทางญิฮาดต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์ที่ริบาตุลคอยร์อัลฟะฮนะของพวกมุญาฮิดีนวะอิอ์ซาบิศิลาห์อาวุธเครื่องมือของนักรบนี่แหละช่วยหรือต้องช่วยเหลือตรงเนี้ยที่จะเป็นการเพิ่มพูนอิบนุอับบาสบอกว่าอัลญิฮาดวัลฮัจญ์ยุดาอิฟุดดิรฮัมฟีฮิมาอิลา700ดิรฮัมอิบนาอับบาสบอกว่าที่เพิ่มพูนถึง700เท่านี่ก็คือการบริจาคในหนทางญิฮาดและฮัจญ์เราเนี่ยไปญิฮาดไม่ได้นะไอ้คนนี้คนไปเราเนี่ยไปทำฮัจญ์ไหมเราไปทำฮัจญ์แล้วฮัจญ์แล้วหลายครั้งมีคนยังไม่ทำฮัจญ์บริจาคให้ทำฮัจญ์บริจาคให้เขา10,000 700เท่าเป็นจะรอดอันนี้ทศนะของอิบนุอับบาส ولهذا قال الله تعالى فسلا الله سبحانه وتعالى ذلك عليه مثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة ابن كثير جايب أبطاها وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700 فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة ابن كثير جايب أبطاها أمان جايب أبطاها ما لد بيونيا มันงอกขึ้นมาเป็นเข็ดรวงแต่ละรวงนี่มันมีร้อยเมล็ดแต่ละรวงนี่มีร้อยเมล็ดแต่เราไม่ระบุว่า700ระบุไหมว่า700ไม่ได้ระบุด้านไหนมันจะลึกซึ้งมากกว่าใครบริจาคใครบริจาคอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนเปรียบเสมือนเมล็ดเดียวจะกลายเป็น700เมล็ดเป็นที่พูดถึงครับหมายว่าเมล็ดเดียวจะกลายเป็น7ดวงแต่ละดวงมี100เมล็ดอิหม่ามอิบนุกอยยัมนวนนี้เนี่ยมันลึกซึ้งกว่าดีกว่ากล่าวว่า700เมล็ดทำไมอ่ะนึกภาพให้ดีนะบอกว่าคุรานนี่ละเอียดมากในการสื่อเนื้อหาหรือความหมายให้แก่มนุษย์ละเอียดอัลลอฮ์เพิ่มพูนเมล็ดเดียวเนี่ยเป็น700เมล็ดที่ไหนเนี่ย700เมล็ดมีอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะแต่พอว่าเมล็ด7ดวงรวมมีละแต่ละดวงมี100เมล็ดเองนี่ภาพได้นึกทำได้ความจำนวนความเยอะของมันนะพอพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะนึกทำได้บางครั้งเนี่ยเวลาใช้สำนวนที่มันสื่อแล้วก็จินตนาการเนี่ยมันนึกไม่ถึงมันจะเข้าใจยากแต่แบบนี้เนี่ยได้อุปมาหรือได้เปรียบเทียบในสิ่งที่จินตนาการได้นึกได้จินตนาการได้มันก็จะนึกซึ้งกว่านะครับอิบนุกะซีรได้บอกว่ามันมีความลึกซึ้งในความเข้าใจของผู้ฟังกุรอานหรืออ่านกุรอานมากกว่าท่านอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานท่านอัยยอบอิบนุกุตัยฟ์เขาบอกว่าเราได้เข้าในตัวอ่านดะคัลนาอะลาอะบีอุบัยดะฮ์อิบนุลจัรรอห์เราได้เข้าไปเยี่ยมอะบีอุบัยดะฮ์นะอูซุมินชักวาอะศอบะฮูบิญัมบิฮิไปเยี่ยมเขาเนี่ยขณะที่เขาได้ป่วยเจ็บเนื่องจากว่ามีแผลหรือมีโรคชนิดหนึ่งทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยเจ็บท้องเขาเนี่ยเจ็บทำนองนี้นะวะมะรออะตุฮูนะฮีฟะตะกออิดะตุและภรรยาของเขาเนี่ยนั่งอินดะรอซีนั่งอยู่ใกล้ศีรษะกุลนะกัยฟะบาตะอะบูรุบัยดะฟะฮุวะกะบีรุวะกะถามไอ้ยาบินนูไปนะพักพวกของเราไปในเข้าก็ถามทั่วไปเนี่ยอบูรุบัยดะเป็นยังไงสบายดีหรือภรรยาก็ตอบแทนกาละตุวัลลอฮิละกัดบาตะบิอัจริภรรยาบอกว่าโดยแน่นอนขอสาบานว่าเขาได้ค้างคืนหนึ่งด้วยผลบุญอันดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา อบูอุมัยยะก็เลยตอบทันทีโต้ภรรยาทันทีมาบิตุบิอัจรินบอกว่าเปล่าเลยฉันไม่ได้ค้างแรมเนี่ยไม่ได้ค้างคืนนี้ด้วยผลบุญเลยว่าแค่นั้นมุขบิลันบิวจีอาลฮะอิติฟะอักบะละอัลกอมบิวจีฮิว่าก็ละอัลตัสอัลูนีอัลมากุลตุก็ตอนแรกเนี่ยเขานอนหันหลังให้แขกพอเขาตอบแล้วเนี่ยเขาก็หันหน้ามาให้แขกแล้วก็บอกว่าพวกท่านจะไม่ถามฉันหรือว่าทำไมฉันตอบแบบนี้ภรรยาบอกว่าเขาสบายดีเขาได้มีผลบุญภรรยาหมายถึงว่าเขาป่วยและอดทนมีผลบุญแต่บัวไม่ได้ว่าเปล่าฉันไม่มีผลยังไม่มีผลบุญไม่ได้ค้างคืนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยโดยมีผลบุญกอลูมาอาจบะนะมากุลตุมาอาจบะนะมากุลตะฟะนัสอะลุกะอันเขาบอกว่าไม่ถามเหรอพวกคุณเนี่ยไม่ถามฉันเลยว่าทำไมฉันตอบแบบนี้เขาก็บอกว่าที่คุณพูดเนี่ยเราไม่ชอบพูดไม่ชอบเราก็ไม่ได้ถามก็ตอบแปลกๆภรรยาอุตส่าห์ตอบเย็นดีเนี่ยบอกว่าดีก็ดีมีผลบุญก็ตามให้ผลบุญเขาก็เหมือนเอะใจว่าทำไมตอบอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ถามด้วยมารยาทเขาก็เลยบอกว่าฉันไม่เอาตัวรสูลอัลลอฮ์ที่ซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله كيف تعمل ذلك برجاء ثان تدين ليه من تانه الله فسبعه مئة عن برجاء ثان كونهم كجدروي كون ومن أنفق على نفسه وأهله كيف تعمل ذلك كيف تعمل ذلك برجاءให้แก่ตัวเองอันนี้บริจาคบริจาคให้ตัวเองไงฟะฟะอะลานัฟซิฮิก็หมายถึงว่าได้นำทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะมาใช้ในสิ่งดีๆกับตัวเองที่นำความดีแก่ตัวเองซื้ออาหารฮาลาลคัดเลือกอาหารฮาลาลก็ถือว่าเป็นการบริจาคให้แก่ตัวเองในศาสนาอิสลามไปซื้อหรือบริโภคความรู้ที่ดีไปซื้อหนังสือไปซื้ออะไรที่เพิ่มความรู้ที่ดีกับตัวเองมันถือว่าเป็นการบริจาคกับตัวเองในสิ่งที่ดีๆว่าอัลลอฮีหรือบริจาคให้แก่ครอบครัวว่าอาดามารีดันหรือเยี่ยมคนป่วยเอาแม่จะแปลว่าแยกออกยามีสัญญาของความดีสัญญาไปมาจะไปว่าแยกออกอันนั้นซึ่งอันตรายเดินมาแล้วเจอต้นไม้ขวางทางนี่ก็ต้องก็ขี้เกียจแล้วขับรถเนี่ยเจอกิ่งอะไรเนี่ยเขาก็เรียกขี้เกียจไปนี่ไม่เลยแล้วก็เอากิ่งลีกิ่งต้นไม้หรือหนามหรือตะปูอะไรก็ตามالحسنة بعشر أمثال أنينا مئة شتحو برجميك التوئين كراب كروة يم كن بوي رولي أمدراي شبهن تانينا لأن من بين قوام دي شتحو قومي مغرسي برجاك نهن تان الله لك هن تان الله في سبيل الله نتميني لك في سبيل الله تغني هن تان الله كما يدينو أني سن كرام وكين ينغن لنا และนบีได้บอกว่าสังบูรณ์นะและการดูซีนอดนั้นเป็นเกราะป้องกันและมันมีคริสต์ฮะเว้นแต่ว่าจะทำลายเกราะนั้นคือด้วยความผิดความผิดมาเชียร์ฝืนหลักการมันก็จะทำลายเกราะนะเช่นดูซีนอดดูซีนอดจะดูบอลทั้งวันทะลุเลยทะลุเกราะเลยก็เกราะนี่มันจะได้ไม่โดนนรกแต่เขาบอกว่าเบื่อถือบวชทั้งวันนะบางคนก็ถือบวชทั้งวันอัลลอฮ์อดทนอย่างดีเลยนะครับประกาศมาจากอยู่ที่ทำงานนี่อดทนนั่งอยู่นั่งกระหายมาถึงบ้านก่อนมะกริบชั่วโมงนึงพอจะทำงานมันไม่เคยรู้สึกแต่พอมาถึงบ้านกิน ินอาหารกำลังชอกกำลังทำอาหารอยู่มาแล้วเซตอนมันหิวแล้วอ่ะอิ่มได้กินอาหารอย่างเงี้ยละอีกชั่วโมงนึงนะไม่เป็นไรดูละครหน่อยดูละครดูหนังดูนะว่าจะอาจารย์นะนั่นน่ะกรอกนี่ทะลุแล้วทำลายกรอกแล้วพอมันมีตนาหุลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ละบีบลาอินฟิลจัสดีฟะฮูวะละฮูฮิฏฏะแล้วใครที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาบีบลาด้วยบลาคือการทดลองด้วยรูปอะไรต่างๆที่จะแสดงในร่างกายของเขานี่แหละฟะฮูวะละฮูฮิฏฏะเป็นการลบล้างความผิดเนี่ยที่อบูอุบัยดะห์บอกว่าที่ฉันป่วยนี่นะไม่ได้ผลบุญเหมือนบริจาคแต่ได้ลบล้างความผิดเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันถึงความละเอียดของอบูอุบัยดะห์ภรรยาเขาบอกว่าได้ผลบุญเพิ่มพูนอยู่มันก็เปล่าแค่ลดความผิดลบล้างความผิดหมายถึงว่ามีอะไรที่เป็นความผิดเป็นมาเฮียนเนี่ยการป่วยมีการเจ็บนี่มันจะลบล้างความผิดอันนี้ก็เป็นหะดีษเนี่ยนะว่า700ครั้งนี่ในการบริจาคในหนทางอัลเลาะห์ท่านอับดุลลอฮ์บิมะซูดไม่บอกว่ามีชายคนนึงตะซัดดะกะบินาฟะติลมักตูมะติลฟิซะบีลิลลาห์ชายคนนึงได้บริจาคอีกตัวนึงในหนทางอัลเลาะห์ในเรื่องญิฮาดฟะกาลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ได้บอกนบีทำสงครามมีคนหนึ่งจะเอาอวดปูตัวหนึ่งอะไรวันใครเอาซีรถถังคันหนึ่งอ่ะให้มุจาฮิดีนที่อิรักอะไรเนี่ยรถถังคันหนึ่งก็300 ล้านแล้วนะ300 ล้านดอลลาร์อยู่ของมาจากไหนแต่ก่อนนี่เราปูตัวถือว่าเป็นรถถังเลยนะเอ็มสงครามบัตรเนี่ยเพราะว่าสงครามบัตรสายมุสลิมีน317คนน่ะนะมีม้าประมาณ7ตัวอูรุ่งอีก5ตัว7ตัวเลยมีเอาอูตัวนึงอ่ะเพราะอูตัวเดียวอ่ะนะขี่ได้2คน3คนก็ได้แต่อูตัวใหญ่มันแข็งแรงนบีก็เลยบอกว่าละตะตียันยะอุมัลกิยามะติบิซะดรมิอะตินาฟะติมัคตูมะติมรอวะมุสลิมนะชัยบอกว่านบีบอกว่าวันกิยามะห์เนี่ยไอ้อูตัวเนี่ยมันจะมาพร้อมอูด700ตัวประมาณนั้นหมายถึงว่าที่บริจาคไปชนิดนึงอะนะอย่างนึงอะตัวเดียวเนี่ยอันเดียวอะนะวันกิยามะห์จะมา700เท่าแล้วก็เปรียบเทียบได้เลยนะครับไอ้บาทนึงอะ700บาท1,000บาทนี่ก็700,000นึงเนี่ยกี่สิบล้านอ่ะเอ๊ะ70 ล้านยังไงแบบนี้เป็นต้นความดีนะความดีที่อัลลอฮฺได้ทรงมีคุณนึกภาพตรงข้ามเลยนะแล้วทำความผิดล่ะโกหกอ่ะคิดยังไงหนึ่งโกหกครั้งเดียวก็หนึ่งอีกครั้งหนึ่งสักหนึ่งไม่คิดเลย700เท่านะนี่พอไปนับคะแนนอ่ะวันเกียร์มาเนี่ยอยู่ไหนอุ้ยอารับนี่ยังไม่เข้าสวรรค์ยังไม่เข้าเลยเนาะทำไมล่ะมีปัญหาอะไรอ่ะโอ้ยไม่มีวีซ่าเงินวีซ่าเข้าสวรรค์ไม่เข้านรกทำไมอ่ะก็พอดีความผิดกับความดีนี่มันเสมอกันพอช่างนี่นะฮะเคยเห็นหน้าตาช่างไหมเงินเกียร์มาเป็นตาช่างจริงนะช่างความดีและความชั่ววางความดีและความชั่วนึกภาพสิครับพี่น้องเวลาตั้งตาช่างวันเกียร์มาเนี่ยเราก็มองคือถ้าความดีนี่มันจะหนักกว่าเข้าสวรรค์ถ้าความชั่วนี่หนักกว่านี่อยู่ที่ประสงค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษเนี่ยก็ต้องไปชำระที่นรกก่อนถ้าอัลลอฮ์ประสงค์นี่ก็อาจจะให้อภัยโทษก็ได้แ แต่โดยกติกาล่ะถ้าความผิดมากกว่านี้นั่นนรกต้องชำระที่นรกอันนี้มาช่างความดีกับความชั่วนี่นะช่างตาช่างเคยเห็นตาช่างเออครับนั่นอันไหนมันนะคือเรารู้แล้วอ่ะไอการที่ว่าความดีก็บางคนนี่นะไม่สบายใจเลยนะครับเพราะแค่ช่างความดีไอความชั่วพอมีความดีมาเนี่ยปังเลยความชั่วกระเด็นเลยไม่สบายมีบางคนแล้วก็ไม่ต้องกังวลคือไม่ต้องกังวลว่าจะเข้าสวรรค์นะแต่ยังอิบลีสเนี่ยฮะสุภาษิตอาหรับเขาบอกว่าอัชชันอิบลีสในจันนะเวลาเขาหวังในสิ่งที่มันทำไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนอิบลีสหวังเข้าสวรรค์แหละไม่ต้องพูดกันนะไอ้อิบลีสไม่ต้องพูดแล้วแต่ไอ้คนที่ความดีกับความชั่วนี่มันใกล้เคียงกันเลยตรงกันเลยเสมอกันไม่เสมอกันไม่เสมอกันทำไมก็นี่ไงความดี10เท่า700เท่าและความชั่ว1ฉะนั้นไอ้ความดีที่มันเท่ากับความชั่วนี่ความชั่วนี่มันเข้มข้นแต่ความดีเนี่ยที่มันทวีคูณเนี่ยที่มันให้มีน้ำหนักแต่ไอ้เนื้อของเชื้อของความดีเนี่ยมันนิดเดียวมันทวีคูณไงทวีคูณไงฉะนั้นพอจะดูไอ้คนที่ความชั่วเขานี่มันหนักไอ้ตาช่างนี่มันทุบความชั่วนี่ทุบถ้ามีความดีนะไม่มีความแต่ความดีนี่มันกระเด็นก็ต้องบอกว่าสมควรเข้านรกแล้วเพราะเปิดประตูให้ทำความดีอย่างนี้หมายถึงว่าตัวเองเนี่ยทำความชั่ว700ทำความ700อย่าง700อันน่ะนะทำความชั่วนะแล้วทำความดีอันหนึ่งเสมอกันอันนี้จะได้นึกภาพนะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าแต่ไม่ใช่นะจะได้นึกภาพในมันก็เอาไปตัดต่อเดี๋ยวนี้ยุ่งไม่ใช่ลูกเห็นนึกภาพก็ตัวอย่างแต่ไอ้คนอย่างเงี้ยทำความดีทวีคูณไม่ทำแต่ความชั่วที่มันไม่ทวีคูณเนี่ยทำเยอะมากเยอะมากมหาศาลน่ะแต่ว่าอะไรแต่ว่าความชั่วนี่มันเข้มข้นเหลือเกินในจิตใจของเขาถัดมาจากนี้นี่นะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เริ่มกล่าวถึงมารยาทที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอายะเดียวกล่าวถึงความประเสริฐของการบริจาคในหนทางอัลลอฮฺต่อไปนี่คือเรื่องมารยาทไม่ใช่เวลาเยอะนะครับอัลลอฮฺเลยบอกว่าอัลลอฮฺที่นั่งฟิกูนะมุฮัลลัมฟิชบีลิลลาฮิซุ่มมาลาอุตบิอุนะมาอุฟักุมันนะวะลาอัดลลัฮุมอัจรุมะอินดะร็อบบิฮิมวะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนบรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในทางของอัลลอฮ์ซุมมาลัยดีอูนะมาอัลฟะกูแล้วพวกเขานี่ให้ติดตามสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปมันนันวะลาอะซุมการลำเลิกและการก่อความเดือดร้อนใดๆนั้นหมายถึงว่าบริจาคและติดตามมาซึ่งอะไรบริจาคไปแล้วนะจบไปแล้วบริจาคไปแล้วแต่ติดตามมาซึ่งอะไรลำเลื่อน ยังจำไม่เคยอ่ะ ให้ไปแล้วนะอย่างนี้นะมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยเก่งพูดได้ไงเนี่ยเก่งเคยได้ไม่ใช่เหรอนั่นน่ะหรือเดือดร้อนเองได้ไปแล้วเนี่ยเองทำไมเนี่ยเองจะมาไม่รู้บุญคุณคนที่ทำมีบุญคุณกับตัวเองอยู่ก็ชอบพูดต่อหน้าผู้คนนะแสดงบุญคุณคือโอ้อู่เรื่องนี้เราจะพูดเยอะนะครับแต่อันนี้สรุปนิดหนึ่งมันลำเลื่อนอะไรคือเดือดร้อนทั้งสองอย่างนี้นะ มันมีความได้หลายอย่างถ้าเรามองพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องล้ำเลิศหรือเรื่องสร้างความเดือดร้อนก่อความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นที่ได้รับบริจาคนี่อันนี้มันบริจาคสุดไอ้บริจาคไปแล้วนี่มันก็ทำความดีไปแล้วมาสถานอิสลามนี่ใช่ไม่ได้มาอิสลามไม่ใช่ไม่ได้แต่มาในทางสากลนะมีบริจาค1,000,000 บาทโอ้ขึ้นสุพิมออกโทรทัศน์ก็ได้แล้วสังคมยกย่องเป็นคนดีดีดังสังคมมองว่าเอ็มมันไม่มีนี่นี่ไม่มีนี่อะไรแต่ในมาตรฐานของอิสลามเนี่ยตั้งใจทำแบบนี้ตั้งใจทำแบบนี้เวลาเข้าบ้านโอ้ยนี่อะไรเนี่ยคิดอีกเนี่ยนี่ไปบริจาคให้เขา200,000 บาทแล้วนี่อะไรอ๋อตอนนั้นไปเที่ยวที่ไหนก็บริจาคให้เขา200,000 บาทจะเอามาติดทำไมอ่ะก็จะมีคนรู้เนี่ยมีในสังคมมันมีในสังคมผมนี่นะเราเนี่ยเป็น ISO ของเรานะ Islamic Standard ของเราอ่ะเวลาเราบริหารองค์กรเนี่ยเราต้องเอาหลักการศาสนาเนี่ยมาปฏิบัติมาเคร่งครัดสมมติว่าเรามีมูลนิธิมีสมาคมมีโรงเรียนคนบริจาคทำไม่ได้นะขึ้นใต้ผู้บริจาคคนนู้นคนนี้นี่เอ้ากติกาสังคมมันต้องอย่างนี้มันต้องเปิดเผยชื่อผมก็เปิดเผยชื่อว่าอันที่จริงไอ้เรื่องตรวจสอบบัญชีนะเรื่องตรวจสอบบัญชีนี่มันไม่มีปัญหาสังคมอยากจะรู้นี่นะสังคมก็สามารถรู้ได้ไม่ประสงค์ออกนามนี่ก็ทำได้ผู้หวังดีผู้ไม่ประสงค์ออกนามไอ้อาหรับมีเยอะนะคนที่ออกนามนี่น้อยมาก ส่วนมากนี่ฝ้าไอ้เสกแล้วก็เคยเห็นในเรื่องบริจาคอินทิฮาดนี่นะเคยเห็นเนี่ยคนที่บริจาคเป็น10 ล้านนี่ก็มีไม่ประสงค์ออกนามไม่ประสงค์ออกนะแต่เราเนี่ยเสนอเองขึ้นป้ายใหญ่50,000-60,000-100,000ขึ้นป้ายหากว่ามันเป็นกติกาของสังคมที่ต้องให้เกียรติที่ต้องเชิญชวนดึงดูดคนจะได้บริจาคเนี่ยนั่นเป็นกติกาที่ผิดและการศาสนาพิจารณาศาสนาเนี่ยรายการวิทยุผู้บริจาคคนโน้นคนนี้คนโน้นคนนี้จะได้เขารู้ไหมจะได้เขารู้ตรงนี้มันเกิดจากอะไรพี่น้องซับซ้อนนะมันเกิดจากว่าระบบการตรวจสอบบัญชีไม่โปร่งใสไม่มีระเบียบในองค์กรของเราจึงอาศัยไอ้เรื่องนี้เรื่องวิธีชาวบ้านจงมาเนี่ยบอกเขาเลยจะได้เขารู้อันที่จริงเนี่ยมันน่าจะโปร่งใสมากกว่านี้หมายถึงอะไรโปร่งใสมากกว่านี้สมมติว่าผมบริจาคไป20,000 บาทให้มูลนิธิหนึ่งบริจาคไปแล้วนะไม่อยากจะรู้อะเงินนี้มันถึงหรือไม่ถึงผมบริจาคส่งกับคนนู้นคนนี้แล้วก็ได้ใบเสร็จมาอยากจะรู้ว่าถึงหรือไม่ถึงอาจจะรู้นะก็ถูกไอ้เรื่องนี้หรือเจ้าหน้าที่ผมไม่อยากจะรู้หน่อยเชิญไหมครับมาดูเปิดดูอันนี้วันนี้คนที่ส่งมาตัวสอบขอบคุณมากครับยินดีครับตรวจสอบทุกเวลาครับทุกเมื่อครับมันไม่มีอย่างนี้ขอดูหน่อยมีอะไรมีช่วยมุ่งทำไมขอดูตัวนี้ไม่ใช่ไม่ได้ ป็นความลับที่เหมือนว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นชิคกี้ของยิ่งกว่าชิคกี้ของบิรามิดได้ทำไมมันมีความลับของบิรามิดที่เขายังไม่รู้นะบัญชีขององค์กรมันเหมือนกันเข้าไปตรวจสอบได้ไม่ได้เลยไม่ได้ระบบนี้นะครับที่สร้างความล้มเหลวแก่องค์กรมุสลิมของเราคำว่าความโปร่งใสนี่นะถ้าตรวจสอบความโปร่งใสเนี่ยมาตรฐานของสากลบัญชีโปร่งใสนี่หมายถึงว่าตรวจสอบได้ทุกเวลาชัดเจนมาตรฐานอิสลามนี่มากกว่านี้ครับมาตรฐานมากกว่านี้ครับตรวจสอบได้ด้วยความยินดีعمر بن الخطاب خليفاني كن بن من دم كم لن تاشعي الحمد لله رب العالمين هو كم يا الله شعر عرائي أنزل كان خليفان أدوم شير فانا شعبك أنه هو من شير فان همات من لمن نقول له من شير فان له طب جاي كم أي يمي هم أقوانيا سيئة شنيد مين بطيئة مين في ما شعر เป็นชับเชลยจากเมืองนู้นเมืองนี้แล้วก็มาแจกในสมาชิกในสังคมนี่นะคนละตัวนี่คนละผืนน่ะทำไมท่านใส่อยู่สองผืนทุกคนเนี่ยมีผืนเดียวตรวจสอบนะแต่ด้วยความยินดีอุมาร์บินคอตบอกว่าอับดุลลอฮ์อยู่ไหนบุตรชายอับดุลลอฮ์ลุกขึ้นหน่อยกำลังนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นหน่อย เป็นพยานหน่อยว่าผืนที่ท่านได้ในฐานะที่เป็นคนที่มีสิทธิรับผืนนึงแล้วท่านไม่เอาก็ให้ฉันใช่หรือไม่ผมก็ขอเป็นพยานว่าใช่โอ้มันก็ถามพระคนนั้นเลยบอกว่าพอใจหรือยังครับพระก็บอกว่าเดี๋ยวนี้แหละเชื่อฟังได้เนี่ยฟังได้เชิญฉันดูสำหรับบรรยากาศของสหบ้านสกอนผมนึกภาพนะครับถ้าสมุรุษนั่งแล้วกับข้าเตหรืออิหมัมยวดพูดจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยในเมืองไทยจะเกิดขึ้นไหมระหว่างคุณกุตบาคุณน้องจบอย่างไรก็นี่ไงแต่ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะต้องเป็นเรื่องใหญ่นะอะไรนะ บุรุษบุญการละหมาดก็ต อบไม่ไม่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ไม่สามารถประท้วงได้ถ้าเป็นเรื่องสามารถคัดค้านได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องทำไมอะคอลีฟะทำแบบนี้ที่จริงมีสามารถอาจจะมีสามารถบางคนนี่ก็ยังเอกใจแต่ไม่กล้าพูดแต่ก็มีคนที่กล้าพูดไอ้ที่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาพอที่มีคนเก่งใจและมีคนกล้าพูดในสังคมที่มีเยอะแต่ปัญหาว่าผู้นำยินดีรับไหมนี่แหละที่ไม่เคยมีแต่ในสังคมเรามีคนที่เก่งใจคนอายมีกล้าพูดมีคนกล้าเนี่ยไอ้พวกกระด้างนี่แหละกล้าพูดกล้าถามกล้าก็มีที่กล้าถามแต่มีที่ไหนที่ยินดีตอบไม่ไปนี่บริจาคมันเลยบริจาคแล้วก็ไม่มีอะไรที่สร้างความเดือดร้อนตามมาเนี่ยประเทศบริจาคอย่างนี้แล้วหุ่มอัจฉริยะมันจะรับดีหิมพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขานะเพราะผู้เป็นเจ้าของพวกเขาอัลลอฮ์ผลบุญและอัลลอฮ์นี่แค่เนี้ยมันก็ได้รู้สึกความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วะลาฮูฟุลอาลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจไม่มีความกลัวไม่เสียใจผลบุญแน่นอนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลซีนยุนฟิกูนอัมวาลาฮุมฟีซะบีลิลลาฮิที่อัลลอฮฺได้บอกว่าบริจาคแล้วก็ไม่มีการล้มเลิกไม่มีการสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นจะมีผลบุญแบบนี้ผลบุญไม่กลัวไม่เสียใจผลบุญเกียรติมา จะกล่าวซาดะกอนี่ไม่มีมุมินที่บริจาคซาดะกอแล้วหวังผลบุญหรือตอบแทนในโลกดุนยานี้บริจาคซะกาตเผื่อเขาจะเลือกฉันคือนี่เนี่ยจริงแล้วบริจาคเขาเผื่อเขาจะมาช่วยงานฉันจบแล้วสุฟานสิบอาราเขาบอกว่าทำความดีและทิ้งทะเลของที่ทิ้งทะเลเนี่ยไม่หวังว่าจะกลับอยู่ในเรือทิ้งทะเลที่มีใครจะดำไปตามนะทิ้งทะเลนี่หมายถึงหมดจบทิ้งและจบคำสอนเนี่ยเวลาให้ความบริจาคทำความดีกับใครคนคนนั้นเนาะขอบคุณเข้ามาต่อหน้าคนขอบคุณที่ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำคนอื่นหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้เขาทำได้แล้วไม่เกี่ยวเขาได้ทำสิ่งที่เป็นความดีโดยหวังจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หวังจากมนุษย์อันตรายของการที่จะมีการละเลิกด้วยการบริจาคเนี่ยอิบนุกะซีรเนี่ยเราก็ได้ว่าในอะฮาดีษบินนะฮยะอะนิลมันนฟิศศอดะกะฮะดีษมากมายที่ห้ามตรัสปรามไม่ให้ละเลิกในการศอดะกะในการบริจาคในการบันทึกของอิมามมุสลิมحديث رينان شعبة عن الأعمش عن سليمان بن مسر عن خرش بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة نبي بقول شعب بطيب شعب مكون في الله سيامي كتبه كتبه كتبه كتبه ولا ينظر إليهم ميمهم خلوه ولا يزكيهمไม่ให้ความบริสุทธิ์ไม่ชำระความผิดให้แก่เขาเลยวะละฮุมอาซาบุนอะลีมและเขาจะมีการหมายสาประการลงโทษเย็นเจ็บแฉะสามอย่างนะสี่อย่างไม่พูดคุยไม่มองไม่ให้ความบริสุทธิ์และลงโทษเย็นเจ็บปวดอันเดียวนี้มันก็พอแล้วทั้งหมดสี่อย่างใครบุญใครอัลมันนานุบิมาอาตาผู้ที่จะลำเลิกในสิ่งที่เขาบริจาคลำเลิกในสิ่งที่บริจาคโอ้โหแสดงบุญคุณในสิ่งที่บริจาควัลมุสบิลุอิซาระฮูและผู้ที่ทำให้เครื่องมุ่งห่มของเขาเนี่ยเลยตะตุนมีสำหรับผู้ชายกางเกงสรงโต๊ะอะไรนะเลยตัดตุ่มนี่ไม่ได้พูดนะตะกะบอร์ไม่ตะกะบอร์นี่ไม่ได้พูดหาดิสุนนบีมีสองประเภทหนึ่งที่นบีบอกว่าสำหรับพวกที่ตะกะบอร์เนี่ยที่เลยตัดตุ่มด้วยตะกะบอร์เนี่ยมันจะลงทุกและมีประเภทหนึ่งที่นบีห้ามไม่ให้เลยตัดตุ่มถึงแม้ว่าจะมีตะกะบอร์ไม่ได้ระบุอุลามะก็เลยมีสองแนวที่ความหนึ่งอุลามะส่วนมากบอกว่าแสดงว่าการที่มีเสื้อผ้าเลยตะตุ่มเนี่ยสวมเสื้อผ้าที่เลยตะตุ่มโดยเฉพาะกางเกงโต๊ะสรงอะไรนี่สำหรับชายนะสำหรับผู้หญิงเนี่ยเลยตะตุ่มได้แล้วใหญ่เลยตะตุ่มถ้ามีตะกบนั่นน่ะรามลงโทษมหันต์บาปใหญ่แต่ถ้าไม่ตะกบเนี่ยไม่หานี่เป็นแนวตีความอันหนึ่ง อีกแนวหนึ่งคงนิชัยพวกอุลามะบางกลุ่มบอกว่าจะมีหรือไม่มีนะฮารามหมดแต่ถ้าไม่มีตะกบุรนี่นะเลยแต่ถ้าไม่มีตะกบุรเนี่ยฮารามบาปเล็กแต่ก็ฮารามนะแล้วจะมีตะกบุรเนี่ยบาปใหญ่ทำไมนะเพราะว่ามันมีฮะดีษทั้งสองและมีฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการให้เลยตะตุ่มนั่นน่ะคือตะกบุรหมายถึงว่าเจตนาไม่เจตนานะมันเลยแล้วนี่ก็ตะกบุรอย่างนั้นครับถึงแม้ว่าไม่เจตนาทำไมความผิดบางประการเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เจตนาสวมทองผู้ชายฮารามไหมฮารามอุลามะส่วนมากว่าที่ฮารามเนี่ยมันตะกบดเกินไปถ้ามีคนสวยแล้วก็ผมไม่ตะกบด นี่ก็ใช้ไม่ได้หรือดื่มเหล้าดื่มเหล้าดื่มเหล้าเนี่ยมันบอกอะไรมันทำให้มึนเมาแต่ผมดื่มมันไม่ถึงขั้นมึนเมามันซาดามันแล้วคนที่บอกว่ามันไม่ตะตุ่มจะไม่ตะกับบุกบอกว่าในมาตรฐานที่นบีบอกว่าอิยาค์ว่าอิสบาลอิจาริฟะอินอิสบาลอิจาริมินัลมะฮีละมันเป็นแบบนี้นะท่านจงอย่าให้เลยตะตุ่มเพราะการที่เสื้อผ้าของท่านเนี่ยสวมเลยตะตุ่มเนี่ยมันเป็นมะฮีละมันเป็นตะกับบุกเอาละก็ว่านบีสอนว่าเป็นสัญลักษณ์ของตะกับบุกในสิ่งการที่มันเลยตะตุ่มอะไรก็ตามมันก็เป็นข้อมันเป็นข้อตีความของอุลามะเขาขัดแย้งกันเรื่องนี้นะครับขัดแย้งกันเรื่องนี้จะทำอะไรเตือนอะไรก็เตือนตามที่ท่านนบีเตือนไม่อยู่เห็นคนสวมกางเกงอะไรเลยตะตุ่มนี่ตะกับบ่ใช่เพราะว่ามีขับตอบเนี่ยถูกฆ่าเนี่ยตอนละหมาดซุบฮ์เนี่ยถูกแทงอ่ะนะแทงจนหนูก็ดื่มนมมานมนี่มันออกจากลำไส้เลยอ่ะก็ต้องอุ้มไปนอนที่บ้านนอนที่บ้านก็มีคนมาเยี่ยมมีวัยรุ่นคนหนึ่งมาเยี่ยมโต๊ะเขาเนี่ยเลยแต่ตุ่มลาบเลยลาบเลยบางคนเนี่ยอาสาเป็นพนักงานกทม.อาสากทมน้อยเลยช่วยกวาดถนนเสื้อผ้าเนี่ยยาวมากอุมรบินคอตบมีขนาดแท้งอะนะกำลังตายอยู่เขาบอกว่าฟูนันอิรฟาซาบะลูกเอ้ยอิรฟาซาบะยกเสื้อ فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك มันสะอาดสำหรับเสื้อของท่านแล้วก็มีตักวาต่ออัลลอฮ์สำหรับท่านมีกำลังตายอยู่นะแสดงคนที่บอกว่าไอ้พวกที่ชอบกางเกงบนกระตุ้งนี่พวกนี้ไอ้เล็กน้อยนี่แหมมันมันไส้เหลือเกินยังจะศาสนาไม่มีอย่างอื่นอัลลอฮ์นะอุมาร์บินคอตานี่ทำยังไงกำลังตายอยู่นะมันไม่มีเรื่องอื่นนะเห็นคนเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นจะมาเตือนเรื่องนี้อ่ะสหายนี่สหายก็มีอะไรที่เตือนได้นี่ก็เตือนไม่ใช่ว่าอ๋อมีเตือนได้เรื่องเล็กอะไรเล็กเล็กเอาไว้ก่อนถ้าเตือนได้เนี่ยไอ้ที่ปัญหาเวลาเราเลือกกันนะหมายถึงว่าถ้าเตือนเรื่องเล็กเนี่ยเรื่องใหญ่มันจะหายไปอันนี้แหละพูดได้นี่ละเอียดไม่ใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่าเล็กเล็กนี่ก็ต้องไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเล็กก็ต้องเว้นบ้างแต่ต้องดูเอาละวิยาแต่ละที่เราบอกเล็กกับใหญ่ถ้าเตือนเล็กเนี่ยมันจะกลบใหญ่นะใหญ่นี่มันก็หายไปอันนี้อย่างนั้นเอาไว้ก่อนอย่างที่นบีไว้ตะเวทนี่ไม่ได้ทำลาย13 ปีมันจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่มันมีเรื่องใหญ่กว่าถ้านบีไปทำลายตะเวทตั้งแต่แรกเลยหรือมโนนุจะด่าว่าเขาอย่างไรปิดเลยเขาจะไม่ฟังอะไรเลยนบีเริ่มเข้าหัวใจก่อนทำลายตะเวทเลยถ้ามีเรื่องเล็กกับเรื่องใหญ่ถ้าเตือนเรื่องเล็กนี่มันจะกลบเรื่องใหญ่เอาไว้ก่อนเตือนก่อนแต่ทีนี้บางครั้งนี่นะเรื่องเล็กนี่ก็เตือนได้มันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเตือนได้ที่ทำไมไม่เตือนจากว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กอย่าเตือนไม่ใช่ก็เตือนได้วันมุ่งฟิกุสิลาตะฮูบิลฮาลิฟิลกาบิบุคคลที่สามหรือประเภทที่สามที่อัลลอฮ์จะไม่พูดคุยไม่มองไม่ให้ความบริสุทธิ์และจะลงโทษอย่างเด็ดแสบเนี่ยคนที่จำหน่ายสินค้าของเขาด้วยการสาบานเท็จการสาบานเท็จโอ้ยขอสาบานนี่เลยซื้อมา5 บาทผมก็ได้แค่บาทเดียวแต่เท็จอุ้ยอย่างนี้ขาดทุนอาสาบานครับขับท่านเทปแบบนี้นะเอาอัลลอฮ์นี่มารองรับความเรียงของตัวเองความโกหกของตัวเองเพราะเวลาเราสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์นี่คนก็ไม่ผิดมีคนสยบเลยก็สาบานแล้วเนี่ย วันร้อยไม่ได้เลยเล ยเนี่ยนี่เป็นต้นพวกนี้นะที่อัลลอฮ์ไม่รู้คุณก็ไม่รู้เกี่ยวกับอัลลอฮ์قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أجر والله ولي الحليم คำพูดที่ดีความมั่งคั่งการให้อภัยนั้นขึ้นรุ่นดียิ่งกว่าชาติที่เนตบ่าวและอื่นทานที่มีการก่อความเดือดร้อนติดตามทานนั้นอัลลอฮฺมีฮามีมและอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงมั่นมีผู้ทรงหนักแน่นผู้ทรงมั่นคงฮามีมขันติสมุนอันนี้แหละคือที่ผมจะไม่อธิบายยาวเพราะมีอีกสิบกว่าพูดถึงเรื่องนี้เรื่องมารยาทเรื่องมารยาทของการบริจาคแต่อายะนี้มันจะสรุปเรื่องสำคัญมากเลยครับเพราะคำพูดดีการให้อภัยดีกว่าซอดาเกาะที่มีการละเลิกแสดงว่าคำพูดดีและการให้อภัยเป็นซอดาเกาะที่ดีกว่าอันนี้ถึงแม้ในอิสลามเราจะมีคำพูดดีๆเนี่ยเป็นสบกสุภาพนันมาเนี่ยเป็นสบกสั่งสอนความดีเป็นสบกปราบปรามความชั่วเนี่ยเป็นสบกนี่คุรานกำลังสื่ออะไรอยู่คุณภาพกำลังสื่อคุณภาพมันไม่อยู่ที่ว่าสบกนะจบสบกเป็นแสนบาทล้านบาทสิบล้านบาทนะร้อยล้านบาทแต่ไม่มีคุณภาพแต่อีกคนยังไม่มีเลยมีรัฐบาลหนึ่งก็พูดจาดีให้อภัยคนอื่นไม่ละเมิดคนอื่นดีกว่าคนที่บริจาคแต่มีหลังเลือกมีการหลังเลือกอันนี้มันไม่ใช่ที่ชะดีนะครับอันนี้มันเป็นข้อเสนอแนะให้ปฏิบัติเป็นรูปธรรมของอันนี้หมดเลยข้อเสนอแนะเนี่ยมันต้องปรากฏเป็นรูปธรรมจะได้เห็นว่าสังคมแห่งกุรอานนี่มันเกิดขึ้นเล็กน้อยแค่ไหนแล้วก็แล้วแต่เราจะศึกษากุรอานเข้มข้นแค่ไหนปฏิบัติกุรอานบางครั้งในปฏิบัติมันก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยกุรอานทั้งหมดก็ต้องอยู่ในสังคมทั้งหมดอ่ะพวกนี้ปฏิบัติเรื่องนี้พวกนู้นปฏิบัติเรื่องนี้พอมาดูนี่โอ้มีปรากฏเหมือนกุรอานนี่มีอยู่ในสังคมหมดแต่มันก็ต้องศึกษาต้องศึกษาจะได้ปรากฏเกียรติที่ชดีที่มีอยู่ในคุรานที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลต้องการให้มุสลิมเนี่ยได้ปฏิบัติเป็นรูปธรรมเราต้องศึกษาให้ละเอียดและได้เปรียบเทียบกับสภาพชีวิตของเราในวันมันห่างไกลจากรูปธรรมหรือรูปแบบของอิสลามเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนแล้วก็เอารูปแบบของอิสลามเนี่ยของอัลกุรอานคำสอนกุรอานนี่นะมาบรรจุในชีวิตของเราท่านเคยบริจาคยังไงท่านเคยบริจาคแล้วรู้สึกอยากจะพูดไหมพูดบริจาคไปแล้วแล้วเขาเอ่ยมาว่าชีวิตนี้คนนั้นบริจาคแค่นี้คนนั้นบริจาคแค่นี้กูก็บริจาคทำไมไม่เอื้อชื่อกูนี่แสดงว่ามันมีมูลชื่อฉันอยู่ไหนอ่ะชื่อฉันอยู่ไหนจะมีเหมือนกันก็ให้เอามาดูแล้วกันเนาะชีวิตของเรานี่มันเป็นยังไงมันมีนะครับในสังคมของเราอะไรมากมายนะครับที่ต้องปรับปรุงมีบางเรื่องที่ใหญ่บางเรื่องที่ละเอียดเรื่องที่ละเอียดนี่ไม่อยากจะบังคับหรือตำหนิแต่เรียกร้องให้เรายิ่งใกล้ชิดกับคำสอนของคุรานเนี่ยคุรานนี่มันก็ยิ่งจะมีชีวิตชีวาในสังคมของเรานะครับก็คงเดี๋ยวชาวบ้านในสิบอายะที่จะมาต่อไปเมื่อก็จะมีการพูดถึงเรื่องมารยาทของบริจาคมากกว่านี้ครับวันนี้ในเวลาเราสมควรแล้วนะครับที่จะยุติการพูดของเราครับขอต้อนรับสุภาพนักวิชาการให้พวกเราได้เป็นคนที่กระทำความดีบริจาคความดีถวายความดี